David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiens van Nederland. Specsavers Audiens. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Het NOS Radio 1-journaal. 6 over 9 is het. Scoopies worden ze genoemd. Het zijn poeders die voor het sporten worden gebruikt voor een extra boost. Razend populair in de sportschool dus, maar ongevaarlijk zijn ze niet, zeker niet. En daar kwamen de collega's van NOS op 3 achter. Nick Felix van NOS op 3 legde eerder vanochtend uit wat het nou zijn, die scoopies. Het is eigenlijk een poeder dat je mengt met water, dat je een half uur voordat je gaat sporten kunt nemen en je krijgt er een soort pomp van. Het is energie die door je lijf gaat, je armen gaan een beetje tintelen. Het is vooral voor mensen die na een lange dag werken willen sporten en daar even niet de energie voor hebben. Maar het doet verder niks met je spieren of iets. Het is alleen echt dat je even weer wakker wordt en zin hebt om te gaan sporten. Ja, maar als je in die sportschool hangt, dan ga je kennelijk dus ook het gevoel krijgen van ik wil door, ik wil meer, ik kan meer, je raakt minder snel moe, dat soort zaken. Ja, want is het zorgwekkend dan om dat spul te nemen? Nou, het punt is vooral dat wat wij tegenkwamen, is dat er ook mensen zijn die behoefte hebben aan sterker spul. En die grijpen naar middelen waar DMAA in zit. En dat is eigenlijk een verwant van amfetamine, dus zeg maar speed. En dat is een verboden middel, maar online is dat nog gewoon te koop, kwamen wij achter. Oké, DMAA, wat is dat? Ja, het lijkt op amfetamine. Het is eigenlijk een oud geneesmiddel uit de jaren 30 afgeschreven. Maar die sporters die hebben ontdekt, of vooral die verkopers van die poeders, van dat het ook de uitwerking heeft van PEP. Ja, oké. Emiel van Oers is hier ook, ook collega van NOS op 3. Je hebt het zelf uitgeprobeerd, hè, Emiel? Ja, klopt. In het kader van een stukje participerende journalistiek moet je natuurlijk wel weten waar je over praat. Dus ik heb zelf zo'n scoopie met DMAA erin genomen. Met ranja, want het is niet lekker, kan ik je vertellen. Dus ik heb met pure ranja gedaan. En om te testen van doet het nou echt wat met je lichaam? En inderdaad, half uur, drie kwartier later, het voelt een beetje borrelen, begint in je buik. En je lichaam krijgt inderdaad die schop onder de kont waar je het net over had. En ik heb een paar oefeningen gedaan die ik normaal ook doe. En ik moet zeggen, die dumbbells die vlogen lekker de lucht in. Dat ging wel lekker makkelijk, ja. Gelijk een paar kilootjes extra. Ja. Toch blijkt dat dit soort stimulerende middelen niet ongevaarlijk is. Was je daar niet bang voor? Nee, zeker niet. Het is natuurlijk wel zo dat met alle middelen die gevaarlijk zijn, is het ook de mate waarin je het doet natuurlijk. Als je eens een scoopje pakt, ja, je voelt het wel. Je kan het misschien een beetje vergelijken met een half pilletje op een festival, wat er dan met je lichaam gebeurt. Dat is natuurlijk relatief onschuldig. Maar als je er veel van pakt, ja, dan moet je wel een beetje oppassen. Ja, maar ik moest ook even denken aan die afkorting. Dat lijkt natuurlijk op MDMA, wat in die ecstasypillen en zo zit. Heb ik wel eens gehoord. Ja, het staat er wel los van. Het is gewoon weer een prachtige afkorting, geloof ik, toch? Ja, chemisch gezien lijkt het dus best wel op amfetamine. Het zit echt in dezelfde familie. Ik ben geen chemicus, maar dat heb ik me laten vertellen. Goed, je hebt het even tijdelijk gebruikt, zeg maar. Maar zijn er wel ongevallen mee gebeurd? Nou, we hebben een paar jongens gesproken die dat regelmatig doen. En die het zelfs echt tot een niveautje hebben getild. Dat ze er 3 pakten per keer. En dat ze s'avonds in bed nog lagen met hartkloppingen en naar het ziekenhuis moesten om een maag te laten pompen. Dat hebben we ook gehoord, dat soort verhalen. Ik heb wel eens 2 scoopjes gebruikt en dan merk je gelijk extreme hartkloppingen. Met 1 scoopje zelfs dat je niet meer kunt slapen, vooral in het begin. En als je dit in combinatie doet met alcohol, dan kun je ook extreme hartkloppingen krijgen. En ik ben zelf ook een keer in het ziekenhuis beland. Nick, nog even, want hoe vaak komt het nou voor dat het DMMA in die poeder zit? Dat is niet helemaal bekend in cijfers exact. Maar wat ze bij het RIVM doen is één keer in de zoveel tijd een grote lading van die poeders naar het lab sturen. En daar treffen ze van alles aan. Het komt dus voor dat er andere dingen in de pot zitten dan op het etiket staat. Dat de gehaltes die er werkelijk in zitten anders zijn dan op het etiket staat. En daar maken ze zich ook wel zorgen om bij het RIVM. Er is nog heel veel onduidelijk, maar er zijn wel een aantal overlijdens die gekoppeld zijn aan DMAA-gebruik. Overlijdens dus zelfs? Ja, niet in Nederland, maar eerder is er een marathonloper in de VS die dus DMAA had gebruikt, of een poeder met DMAA, en die is overleden. En ja, het is, dat wordt gekoppeld daaraan. Ja. En betekent dat RIVM dan in actie komt? Nou ja, de poeders waarvan zij, waar zij stoffen in aantreffen die er niet in horen zitten, die melden zij bij, bij de NVWA en die worden dan uit de handel gehaald. Nick Felix en Emiel van Oers van NOS op 3 waren dat. Het hele verhaal is te zien op het YouTube-kanaal van NOS op 3 en in de NOS-app en ook nog eens een keer op de site nos.nl. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. Perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't want to live like this, but I don't want to die. Pingelt zo nog een beetje door het weekend in. Vampire Weekend was dat. Harmony Hall is hun nieuwe liedje. Het is 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Blokker is bereid om een eventuele koper geld mee te geven als de investeerder dat bedrijf overneemt. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend en dat kwam voorbij in een van mijn mediaoverzichten. Richard die hoorde dat en hij wil weten waarom je in hemelsnaam een nieuwe bedrijfseigenaar geld mee zou geven. Ja, André Meijnema van de NOS Economie Redactie, hoe zit dat? Ja, nou ja, Blokker staat in de etalage. Het hele verkoopproces is opgestart. Zouden tientallen partijen zijn met interesse in die winkels, die 400 winkels van Blokker. Maar die winkels zijn noodlijdend. Dat is problematisch allemaal. De familie Blokker heeft er de voorbije jaren al heel veel geld tegenaan gegooid. En wil eigenlijk door de verkoop van de hele keten, de keten eigenlijk redden. Maar ja, voor een verlieslatend bedrijf kun je eigenlijk nauwelijks wat vragen. Want het maakt alleen maar verlies. Er zit ook geen vastgoed in, waardoor je denkt, nou, er zit nog ergens in de bakstenen waar je geld voor kunt geven. En ze moeten verkopen, ze zitten klem. Dus de verkoopprijs zal niet veel zijn. Misschien maar een symbolische euro. En dan komt de familie, omdat het een familiebedrijf is, speelt ook een belangrijke rol. Het is je kindje, dat wil je niet laten doodgaan. Zou je kunnen denken dat de familie eventueel bereid is om aan de nieuwe koper, de nieuwe eigenaren, geld te geven om de zaak te reorganiseren en overeind te houden en een nieuw leven te geven. Ik heb nog wel een euro. Als wij dat nou samen doen, dan krijgen we dus 250 miljoen is het, hè, mee. Ja, dat wordt gezegd, ja. Dan zeggen we een dag later, ja, sorry, het is ons toch niet. We gaan toch. Nee. Ja. Nee, dat is flauw natuurlijk, hè? Ja, een beetje flauw, maar zo werkt het ook weer niet natuurlijk. Nee, het zal geld zo waarschijnlijk nog niet in één keer worden gegeven. Want ze kunnen er dus eigenlijk niks voor krijgen, want die 1 euro is symbolisch. Je moet een verkoopprijs hebben, je kunt die zomaar gratis weggeven. Dus dan komt er een symbolische euro ergens in de boeken te staan. En dan laat het nog een keer 1000 euro zijn voor de lol. Dus je moet iemand vinden die daar wat in ziet en denkt van ik kan toch met die winkels verder. Ja. En dan blijft dat merk gewoon bestaan. Want die koopt eigenlijk verlies. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ook weer uitgelegd. Dan een appje van Ellen Hendricks. Zij hoorde dat 18.000 jongeren de oproep voor een inenting tegen meningokokken hebben genegeerd. Ellen die heeft daar een oplossing voor, denkt ze. Is het niet een idee naar de jongeren toe te gaan voor de vaccinatie, zegt zij. Op de scholen iedereen inenten is gezellig en kost hen geen moeite. Nou, laat me raden. Dit hebben we vast voorgelegd aan Hans van Vliet, die we ook eerder vanochtend in onze uitzending hadden. Ja, dat klopt. Even teruggebeld. Van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. En wat zei die? Vaccineren op scholen is zeker een optie, maar niet voor de korte termijn. De landen die dat doen, die kennen meestal staatsonderwijs. En dan is het heel makkelijk te regelen. In Nederland kennen we vrijheid van onderwijs. En dat betekent dat je met iedere school apart afspraken daarover moet maken. En je houdt ook in dit geval natuurlijk toch dat die antivaxxers tegen hun kinderen zullen zeggen, als je dit al zou doen op scholen, van jongens niet doen, want wij zijn tegen vaccineren. Ja, die wel, ja. Ja. Dan was er nog iets, geloof ik, wat jij zelf... Ik moet inderdaad even excuses maken, want ik heb een paar keer de verkeerde naam genoemd. Dat ging over dat fotoproject in Nijmegen, in verband met dat vergisbombardement. Bart Jansen, die heeft allerlei nabestaanden opgeduikeld en daar zijn allemaal foto's van gemaakt. Die komen te hangen in Nijmegen, in het centrum, op plein 44. En ik heb twee keer dat fout gezegd. Ik heb gezegd plein 45. Het scheelt één cijfertje, maar toch. Hartelijk dank aan de mensen die daarover hebben gereageerd. En er was nog iets, want dat vond ik ook nog wel aardig te lezen in die reacties, dat Bart Jansen, ik vroeg hem naar, waarom heet dat dan een vergisbombardement? Mm-hmm. Wilde hij eigenlijk niet zoveel over zeggen. Hij zei, daar is een soort discussie over. Er is ook een boek over geschreven, maar mensen zeggen dat dat was omdat de geallieerden dachten dus dat Nijmegen een Duitse stad was. Mm. Dus vandaar dat Nijmegen werd gebombardeerd en ze hadden dus eigenlijk nog wat door moeten vliegen. Ook weer opgelost. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, is je scherm al leeg? Nee, nog niet. Er gebeurde op het eind van de spits toch nog wat ongelukken. Zoals op de A12 bij Den Haag, bij knooppunt Prins Klausplein. Maar de weg is net weer vrijgegeven. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. Met een half uur vertraging, ook na een ongeluk. A58 is weer open, van Breda naar Eindhoven. Na een ongeluk bij Oorschot, nog wel file. En de A59 van Den Bosch naar Zonzeel is nog steeds dicht bij de afrit Dussen. Na het ernstige ongeluk van afgelopen nacht. Als het over Afghanistan gaat in onze uitzendingen, dan gaat het 9 van de 10 keer over geweld of verkiezingen die niet lukken. Het land is in de afgelopen decennia overlopen door andere landen die daar belangen hadden. De Verenigde Staten zitten er alweer sinds 2001 en in de jaren 80 werd het land bezet door de Sovjet-Unie. Vandaag is het een gedenkwaardige dag voor veel Afghanen. Op 15 februari 1989 trok de Sovjet-Unie na 10 jaar bezetting zich terug uit Afghanistan. This is the CBS Evening News. Dan Rather reporting. Good evening. The retreat of Soviet military power from Afghanistan is complete. The last of Russia's regular army invasion force is out. Fear and uncertainty were mixed with joy. Ja, dat was toen. Kader Shafik werd in 1968 geboren in Kabul, woont sinds 92 in Nederland, is directeur van adviesbureau Weiland voor duurzame verbinding tussen mensen en organisaties, is ook nog dichter. En Kader, we hebben via Twitter wel eens contact gehad met elkaar. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk dat ik je nu ook eens een keer spreek. Je bent kritisch volger van onze uitzendingen. Zeker als het over de Afghanistan-berichtgeving gaat. Dus daar hadden we dan af en toe wel eens wat gesprekjes over zaken. Nu is er de aanleiding om ook eens op de radio te praten. Je was een jaar of 10 toen de Sovjet-Unie het land binnenviel, Afghanistan, 79. Ja. Wat kan je daar nog van herinneren? Ja, dat was 1979. Ik herinner me dat ik 10 jaar was en toen de Russen binnenvielen, waren alle gevangenen, politieke gevangenen, vrijgelaten. En een neef van mij, die was als student van de universiteit Kabul, ook door het regime, ook linkse regime van Galkis, opgepakt. En hij was vrijgelaten. En mijn moeder gaf mij wat lekkernijen om naar mijn tante te gaan en haar te feliciteren met de vrijlating van haar zoon. En onderweg heb ik voor het eerst de Russische tanks gezien, de Russische militairen. Blanke mannen, stevige mannen, heel agressief rijzien. En dat heeft mij toch ook altijd indruk achtergelaten op mij. Ja. En toen de Russen vertrokken, wat voor tijd brak er toen aan dan? Ja, toen de Russen vertrokken. Ja, goed, Russen vertrokken eigenlijk ook in het kader van de akkoorden die in Geneve waren getekend. Dus dat was even hoop voor heel veel Afghanen dat de oorlog zou beëindigen. Maar dat gebeurde dus niet. Want van de andere kant, het verzet van de Mujahideen werd hevig gesteund door onder andere door Amerikanen. Want zij hoopten om zeg maar ook aan de macht te komen. Het is hen niet gelukt, want het regime van Najibullah kreeg nog steeds steun vanuit Sovjet-Unie in die tijd nog. En het regime verzette zich tegen de overname van de macht door Mujahideen. Ja, de moslimstrijders waren dat, hè, voor de goede absoluut, orde. Absoluut, ja. Er waren verschillende groeperingen. Die waren onderling ook met elkaar niet eens. En al gauw bleek dat de droom van heel veel Afghanen, dat de VN, het programma van verzoening waarmee VN bezig was, dat zou tot successen leiden. Al gauw bleek dat dat niet het geval zou zijn, want het Westen had hun belangrijke doel bereikt, namelijk afzwakken van Sovjet-Unie en uiteenvallen van Sovjet-Unie. Ja. En Afghanistan was niet meer interessant als precies. Afghanistan was in feite, het ging ze vooral om laten we zeggen, die grotere doelen. Jullie zijn, jij in ieder geval bent het land ontvlucht. Ja, klopt. Ja. Het werd heet onder de voeten. Ja, ik ben in 92, eind april, viel het regime van Najibullah. En daarbij was ook definitief dus de hoop weggevlogen dat er goed zou komen in Afghanistan. Want al die islamitische groeperingen, Mujahideen, namen de macht in Kabul over. En het was ook het begin van een burgeroorlog. Afhankelijk was echt een paniek voor onder heel veel Afghanen, met name hoogopgeleide Afghanen, intelligentia en grote steden en Kabul. En dat is ook een moment waarop heel veel mensen Afghanistan ontvlucht zijn. Ja. En in die periode ben ik ook op de vlucht gejaagd. Overigens, ik ben in 93 naar Nederland gekomen. Oké, 93. Ja. Miste je Afghanistan ook toen je hier in Nederland was? Ja, absoluut. De eerste 10 jaar. En dat beschouw ik als jaren van de ballingschap in Nederland. En ging ook gepaard met tranen voor het volk en moederland. Maar ook Afghanistan. Nog steeds, ook nog steeds met het idee dat je nog weer terug zou gaan ook. Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, want ik was als hoogopgeleide man, wil ik hier ook veel ervaringen opdoen. om die te gebruiken voor Afghanistan. En in 96 kwamen Taliban aan de macht. Dat was ook een zware periode. Dat heb ik heel zwaar gehad om te zien dat alles wat opgebouwd was decennia lang aan reformen, aan democratie, een klein beetje, dat alles ging gewoon weg. Ja. En dan was ik nog, mijn ouders leefden in Kabul en mijn familie, en ik hoorde af en toe berichten. En dus enerzijds, je wilde wel iets doen, iets terug doen. En het verantwoordelijkheidsgevoel was enorm. Ja. Ja. Ja. Je bent ook uiteindelijk wel weer een keer teruggegaan. Onder meer met Arno Grunberg, de schrijver. Jullie gingen met een auto vanuit Nederland daar naartoe om waarom eigenlijk? Hoe ontstond dat idee? Ja, ik moet wel eerste keer ging ik in 2003 alleen. Want ik dacht nog, ik zou gewoon definitief weer teruggaan. En het bleek dat dat niet kan. En dat land was niet mijn land meer. En met Arno Grunberg hadden we afgesproken dat wij gewoon met elkaars ogen naar dat land zouden kijken. En voor mij was een stukje verwerking van het rouwproces. Het land, rationeel had ik geen land meer. Mijn nieuw land was Nederland. En hij wilde ook met mijn ogen kijken naar het echte Afghanistan. Ja. Dat land. En dat hebben wij in 2014 gedaan. En we gingen ook incognito naar de plekken waar we eigenlijk niet konden zijn. En een jaar later hebben wij ook de grote reis ondernomen om met de auto die kant op te gaan. Ja, hoe was dat voor jou om daar terug te zijn? Want je zegt ook op de plekken waar je eigenlijk niet kon komen. En daar ben je dan toch uiteindelijk naar gaan kijken. Ja, dat is ook, dat noem ik ook dus dat rationele confrontatie met het feit dat je na zo'n ontwortelingsproces en je bent ergens anders geaard, gevestigd, en dat die enting niet meer mogelijk is met je oude wortels. Ah, ja, dat je gewoon en dat was pijnlijk, want ik heb het wel eens ook beschreven als Kabul een kerkhof van mijn kinderdromen. Je komt daar en je hebt een verleden, je hebt een heden, maar geen toekomst. Ja. En ik heb ook, ja. Over de toekomst gesproken, hè? Want ik zei dat je bent een kritisch volger van alle media, en zeker ook als het over Afghanistan gaat. Hè? Er worden nu gesprekken gevoerd, schijnt het, tussen de Verenigde Staten bijvoorbeeld en de Taliban. Hoe ziet de toekomst eruit in jouw ogen voor dat land? Kijk, uiteindelijk, als je kijkt naar, reflecteert op de geschiedenis van Afghanistan, strijdbare geschiedenis van Afghanistan, komt altijd goed. Want de etnische groepen, de volkeren die tot elkaar veroordeeld zijn, die zullen elkaar weer vinden. Alleen de dynamiek en om Afghanistan heen is nu heel ingewikkeld. Je kijkt naar de belangen van Iran, belangen van Pakistan, die ook een belangenbehartiger is natuurlijk van Saoedische, en natuurlijk ook de gebrekkige coördinatie van interventies vanuit het Westen, dus NAVO-landen, met name ook een beetje hegemonie van de Amerikanen. En aan de andere kant heb jij nog steeds de Russen, China. Dat maakt gewoon ook de zaak Afghanistan ingewikkeld. Je ziet dat gisteren was top van ministers van Defensie van NAVO-landen. Ja. En dan zie je ook dat toch Amerika wil ook rekening houden met andere bondgenoten die ook betrokken waren bij die interventie. Ja. En de kritiek op de Russen die op eigen hand gewoon allerlei onderhandelingen organiseren tussen ook misdadige krijgsheren die niet Afghaanse bevolking vertegenwoordigen, maar ook eigen belangen en Taliban. Ja. Ja. Kader, jij zei net van het komt altijd wel weer goed. Laten we dat hopen voor het land. Dank voor dit gesprek en we blijven elkaar volgen. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De Spaanse premier Sanchez kondigt rond 10 uur, dat is over een half uurtje, kondigt hij nieuwe verkiezingen aan, is de verwachting. Duurzaamheidsstichting Urgenda die heeft een idee hoe de overheid de CO2-uitstoot snel kan terugbrengen. Samen met de woningcorporaties bieden ze in Politiek Den Haag straks een actieplan aan om tot een reductie van 25% broeikasgassen in 2020 te komen. Als het aan de directeur van Urgenda, Marjan Minnesma, ligt, dan wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en gaat dat geld naar de verduurzaming van huizen. Wij doen dit nu al met wat woningcorporaties en we zien dat die mensen daar meteen van hun energierekening af zijn. Gemiddeld is dat iets van €120 in de maand. Dus zelfs als je nog een beetje huurverhoging zou doen, dan halen ze gemiddeld gewoon €50 over. Nou, ik denk dat als je dat voor huurders kunt doen, dat dat geweldig is. En deze regering is op zoek naar draagvlak. Dit lijkt mij dé maatregel om draagvlak te creëren. En in Frankrijk staat vandaag een van de bekendste gezichten van de gele hesjes voor de rechter. Erik Drouet is vrachtwagenchauffeur, maar werd de frontman van die Franse protestbeweging. Frank Renaud in Parijs, waarom moet hij voor de rechter verschijnen? Wegens het organiseren van een illegale bijeenkomst op straat. Het gaat niet om zo'n grote demonstratie. Het gaat om een kleine betoging begin januari in Parijs, als een soort herdenking aan de gewonden onder de gele hesjes. Hij had daarvoor geen toestemming, ging toch de straat op, werd opgepakt en moet nu dus terecht staan. Goed, horen we ook meer over vandaag. Nu de onderwerpen van spraakmakers Carl-Johan de Zwart. Ja, goedemorgen Jurgen. In Stand.nl gaat het over vaccineren. 86% van de tieners kwam opdagen voor de inenting tegen meningokokken. Nou, eerder bleek al dat de algehele vaccinatiegraad daalt naar 92%. Tweede Kamer debatteerde de gisteren over hoe de vraag dat cijfer weer omhoog gaat. De stelling is daarom vanochtend: vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. En we gaan het hebben over Robert Long, die zou dit jaar 75 zijn geworden. Goed zo, dat zometeen. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben in Den Haag een gesprek met topman Smith van Air France KLM. Ze willen duidelijk maken hoeveel waarde het kabinet hecht aan de zelfstandige positie van KLM binnen het bedrijf en aan de waarde van Schiphol als thuishaven. Ook pleiten de ministers voor behoud van de naam KLM. Ze maken zich zorgen dat de nieuwe topman dat wil veranderen. Studenten met een bijbaan in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam konden jarenlang rondneuzen in medische gegevens van patiënten. Dat bevestigt het ziekenhuis na een bericht hierover in de Volkskrant. Studenten vertellen dat ze bij het inplannen van afspraken in dossiers konden kijken zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Zo konden ze uitslagen zien van een SOA-test of een kankeronderzoek. Het aantal verpakkingen in supermarkten moet over 6 jaar met 20% zijn gedaald. Dat is het voornemen van brancheorganisatie CBL. Nu stijgt het aantal verpakkingen nog. De meeste winst lijkt te halen bij groente en fruit, zeggen de supermarkten. En de politie heeft op de A4 bij Delft vannacht een man opgepakt die bij de blaastest een F blies. Dat is de hoogste uitslag. Volgens de agenten was hij stomdronken. Eenmaal op het politiebureau lukte het de man niet eens om te blazen op het ademanalyseapparaat. Een arts heeft vervolgens bloed afgenomen, zodat de politie eindelijk de hoeveelheid alcohol in zijn bloed kon meten. Het weer droog en volop zon vandaag. Het wordt 11 graden op de Wadden en plaatselijk 17 in Limburg. ANWB verkeersinformatie. Vooral in het zuiden van het land zijn nog problemen op de weg. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat na een ongeluk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 11 kilometer file met bijna een uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En de A59 van Den Bosch naar Zonzeel is dicht bij de afrit Dussen na een ongeluk. Omrijden kan daar via Tilburg. NPO Radio 1. KRO NCRW. Dus voortaan moet de plastic soep in een kartonnen verpakking. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. In 2025 moet er dus 20% minder plastic in de supermarkten liggen als het aan de supermarktbranche zelf ligt. De spraakmaker van vanochtend is journalist en econoom Annegreet van Bergen. Goedemorgen, mevrouw van Bergen. Goedemorgen. Zullen we om te beginnen die cellofaantjes tussen de plakjes salami dan eens even verwijderen? Nou, dat zou een heel goed begin zijn. En ook die ingezielde paprika's, dat hoeft van mij ook niet. Die kunnen ook zonder cellofaan. Ja, want aan de ene kant worden de wattenstaafjes verboden inderdaad. Ja. Maar die paprika's en die salami, nou ja. En de merkjes op de sinaasappels, die zijn ook al van plastic. Allemaal bizarre dingen waarvan ik denk, daar zou je ook heel goed mee kunnen beginnen. Nou, gaat wat aan gebeuren wellicht. Na 11:30 praten we uitgebreid met u over de huishoudbeurs die morgen begint. Ja, daar is die plastic verpakking trouwens natuurlijk ooit als noviteit gepresenteerd. Kan ik me voorstellen, of niet? Dat en als een zegen voor de huisvrouw. Een plastic zakje, nou daar kan ik je nog hele leuke verhalen over vertellen. Plastic zakjes die nieuw waren. Dat mensen daar heel zuinig op waren. En dan uitwasten. En aan de lijn hingen. Ja, heel bijzonder. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Over de huishoudbeurs. En de betekenis voor de emancipatie ook van de vrouwen van die vooral beurs. Vooral dat. Ja, ja, precies. Voor het Mediaforum is hier alvast Paul van Gessel. Tot voor kort hoofdredacteur NH Media en AT5. Ja, 20% minder plastic. Ik zit even te denken, is dat nou ambitieus of juist niet? Zoals Milieucentraal beweert. Nou, ze zeggen zelf dat het ambitieus is. Ik vind als je op weg bent, je moet niet zeggen we moeten 100% minder plastic, want dan gaat er niks gebeuren. Dus het is wel belangrijk om altijd in stappen te denken. Maar ik vind wel dat het is geloof ik in 5-6 jaar dat het bereikt moet zijn. Ja. Dat we in jaar 4 al 2025. Weer, ja, dus dan moet je in 2023 alweer erop en erover met elkaar afspreken. En dan moet je zeggen in 2030 gaan we naar weer opnieuw 20% van wat er dan op dat moment haalbaar is. Ja. Ja. En zo kun je het uiteindelijk wel flink reduceren. We gaan het hebben over vaccineren in stand.nl. Gisteren werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de vaccinatiegraad. En nog steeds is het aantal ouders dat het kind weigert te laten inenten groeiende. De VVD wil daarom vanaf nu verregaande stappen nemen. De stelling is vanochtend: vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Eerst praten. Informeren, overtuigen. Ja, maar het is gewoon eigenlijk bizar dat er ouders zijn die hun kinderen niet vaccineren. Tetanus, polio, bof, mazelen en rode hond. Ziektes die je eigenlijk alleen nog hoort als je in Amsterdam een zebrapad probeert over te steken. Hey, we hoorden begin oktober dat er 3 gevallen van mazelen waren in de hoofdstad. En nu zijn dat er 66.000. Volgens het RIVM zou tenminste 95% van de mensen zich in moeten enten. Er moet een draaiboek klaar liggen voor een verdere daling, vindt de Kamer. Korten op de kinderbijslag. De rijke mensen die zeggen van hoeveel moet ik betalen, dan ga ik niet vaccineren. En de mensen met een lager inkomen die zijn dan te sjaar. Wachten op het moment dat het wel uitbreekt. Ja, ik zou dus niet willen wachten. Ja, de vaccinatiegraad in Nederland daalt. Hoewel meningokokken vorig jaar nog aan 22 mensen in Nederland het leven kostte, heeft maar 86% van de opgeroepen 14-jarigen een inenting gehaald. Ook andere vaccinaties worden in heel Europa steeds vaker geweigerd. En de Tweede Kamer zit daarover toch wel een beetje met de handen in het haar. Want een lage vaccinatiegraad is een gevaar voor de volksgezondheid. Als te weinig mensen zijn ingeënt, krijgen ziektes weer vrij spel. Nou, er zijn plannen om kinderdagverblijven ongevaccineerde kinderen te laten weigeren. En de VVD wil zelfs zover gaan om te onderzoeken of ouders die hun kind een prik onthouden daar financieel voor te straffen zijn. Hoe ver kun je daarin gaan? De stelling is vanochtend: vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. Annegreet van Bergen, onze spraakmaker van vanochtend, econoom en journalist. Wat zegt u? Ik ben geneigd om dat standpunt te ondersteunen. Het is een welvaartsverschijnsel, vind ik, dat mensen weigeren om hun kinderen te laten inenten. Nog niet zo lang geleden waren dit soort ziektes, difterie, daar gingen duizenden kinderen per jaar aan dood. En dat is kennelijk vergeten. En ja, we leven in een soort paradijs hier in Nederland, hè, zowel historisch als op wereldschaal gezien. En het idee dat een kind kan overlijden, dat is nu, dat gebeurt bijna niet meer. In Nederland is doodgaan iets voor oude mensen. Maar dat is te danken aan die goede gezondheidszorg en onder andere aan het vaccinatieprogramma. Dus je hebt, en daarbij komt dat je niet alleen je eigen kind, het zijn besmettelijke ziektes, maar ook andere kinderen aan dat gevaar blootstelt. Ja. Dus ik vind dat je daar als overheid een taak hebt. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad de vraag. Want kijk, dat vaccineren wel of niet verstandig is of noodzakelijk is, die discussie die kennen we. Maar de discussie in hoeverre de overheid daar een dwingende rol in moet spelen, die is nu actueel natuurlijk. Ja, maar je hebt daar neveneffecten van. Hè? Van als je weigert om je eigen kind in te enten, stel je ook andere kinderen aan dat gevaar bloot. Want er is een bepaalde, ja, iets van 95%, dan als er zoveel kinderen gevaccineerd zijn, dan is het nog redelijk safe. Maar gaat het daaronder, dan is de kans dat een virus zich verspreidt, wordt steeds groter. Ja. Dus het is niet alleen een beslissing die jezelf treft, maar het heeft ook wel degelijk externe effecten, zoals een econoom dat noemt. Ja. En daarom denk ik dat de overheid het verplicht kan stellen. Zover mag gaan. Ja, en moet gaan misschien wel. Ja, en ik denk ook bijvoorbeeld aan de autogordel. He, dat was in de jaren 50 en 60. Mijn vader vond dat iets voor watjes. Nou, die ging echt, die stopte, ik weet niet hoeveel kinderen in een lelijke eend en zijn vrouw ernaast. En daar reden we. En dat is allemaal goed gegaan. Maar op een gegeven moment kwamen er autogordels. Nou, hij vertikte het totdat het verplicht werd. En dat is ook maar wel zo verstandig. Ja. Niet alleen voor jezelf, hè, dat is dan vooral die autogordel, maar dat geldt dus ook voor die vaccinatie. Ik vind dat je als overheid daarbij een sturende hand hebt, absoluut. Ja, goed, ik noteer voor u een eens, dat is duidelijk. Ja, Paul van Gessel, wat vind jij belangrijker? De persoonlijke integriteit van het lichaam of de gezamenlijke verantwoordelijkheid die volksgezondheid heet? Ik vind dat uiteindelijk de samenleving moet prevaleren. En precies het verhaal zoals we het zojuist hoorden. Iedereen mag, ik ben ook voor heel vergaande individuele verantwoordelijkheid. Dus ik vind dat een overheid verre moet blijven van het ingrijpen in individuele beslissingen. Zeker als er een religieus motief aan ten grondslag ligt. Een motief waar ik zelf me totaal niet in herken overigens. Ik vind het niet van deze tijd. Maar goed, het bestaat vrijheid van godsdienst. Maar du moment dat je met je vrijheid, je individuele vrijheid, de samenleving gaat in gevaar gaat brengen. Ja, dan is er een overheid die mag ingrijpen. En het zit precies in die 95%. Als je onder die 95% dekkingsgraad zeg maar valt, dan ga je dus anderen ermee belasten. Ja, kijk, dan wordt het gevaarlijk, hè? Ja, wat mij betreft mag iedereen in dit land 100 kilometer per uur rijden. Alleen op het moment dat je voor een school rijdt, wordt het een beetje gevaarlijk. En dan spreken we inderdaad af dat het daar maar 30 mag zijn. Ja. En de autogordel werd al genoemd. Ja, ik vind gewoon dat je in dat opzicht gewoon veel dwang kan toepassen. We hebben ook een leerplicht. Dus het is ook niet zo dat we nou een overheid hebben die op grote... Iets andere gevolgen als je die niet nakomt. Nou, dan krijg je een dominatie als je daar niet achterheen gaat. Ik zou mij kunnen voorstellen van dat in ieder geval kinderen die niet gevaccineerd zijn, die mogen niet naar een kinderopvang. En eigenlijk zou je ook moeten zeggen, mogen niet meer naar school. Maar dan krijg je dus het conflicterende met die leerplicht. Mijn zoon is 15. Ja, en hoe ga je dat dan oplossen? Ja, mijn 15-jarige zoon die zit in Amsterdam op school. Ik kreeg van de week een brief dat daar kinkhoest was geconstateerd. Ja. Dat is dan informerend vanuit de school. Hij is ingeënt overigens, dus dat komt allemaal wel goed, denk je dan maar. Maar het is toch eigenlijk bizar dat dat zich nog afspeelt op zo'n school. Ja. En ik las dus vandaag dat met name de vaccinatiegraad in Zeeland, en dat zal om religieuze Zeeland en Amsterdam springen eruit. In negatieve zin. En daar zal het misschien ook met religieuze motieven te maken hebben. In Amsterdam? Ik denk dat het vooral hippe ouders zijn die dat lieve kindje... Nou, ik denk zo dat het vooral is nou iets ja, is die, van... Die factor kun je natuurlijk ook niet inderdaad helemaal wegschuiven. De nonchalance, we hebben het over pubers die misschien ook wel denken van... ja, nou, ik ga er niet naartoe, hoor. Dat is ongetwijfeld ook zo. Maar ik denk ook vooral dat in een kokerleven van je niet realiseren van hoe beschermd en hoe weldadig wij hier in Nederland leven. Ja. En dat het toch ook wel heel prettig zou zijn wanneer we dat zo houden. Ja. Het houdt de gemoederen bezig. Zoveel is duidelijk. Ook in onze community. Er wordt veel gereageerd op de stelling. We krijgen mailtjes binnen. En ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Tom Doesburg die schrijft de vervuiler betaalt. Dus het is een goed idee. Jos van Eindhoven komt met een vraag. Ik begrijp hem niet helemaal trouwens. Hij schrijft, we hebben het wel geregeld dat iedereen die met een gemotoriseerd vervoermiddel deelneemt aan het verkeer een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet hebben. En om te voorkomen dat we anderen tekort doen en dat grote schade altijd betaald wordt, wel zo netjes naar je collega weggebruiker. Maar ons allergrootste bezit, onze gezondheid, zouden we in de waagschaal stellen omdat het een te principiële kwestie zou zijn. Hij trekt ook eigenlijk ook die parallel dus, hè, naar de autogordel en de maximum snelheid, zou je ook kunnen zeggen. We gaan naar de bellers. Kinderarts Henrike ter Horst. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij maakt je grote zorgen, hè, over die vaccinatiegraad. Wat vind je van het idee om ouders financieel te straffen als ze hun kind niet inenten? Ja, ik zal even één ding corrigeren. Ik ben geen kinderarts, maar ik ben jeugdarts. Dat betekent dat ik op een consultatiebureau werk. Ja. En daar elke dag met ouders praat over vaccineren. Ja. Wat ik merk is dat ouders toch vaker twijfelen. En ik denk dat het niet goed is om ouders onder druk te zetten met financiële prikkels. Want op dat moment, die ouders willen ook het beste voor hun kind. Maar ze zijn gewoon wat angstig of twijfelen heel erg aan bepaalde vaccinaties of aan de bijwerking of aan de stoffen die erin zitten. Wij als jeugdartsen vinden dat deze ouders vertrouwen moeten terugkrijgen in het programma. Ja. Ja, je zegt eigenlijk zet in op vertrouwen en argumenten en niet op de portemonnee. Precies. Ja. Neemt het aantal mensen ook inderdaad daadwerkelijk toe? Zie jij dat gebeuren? En ook komen ze dan ook met dezelfde argumenten over het algemeen? Namelijk dat je rare stoffen in je kind spuit en dat je dat niet moet willen? Ik zie wel meer twijfelaars. Overigens, de vaccinatiegraad is gestabiliseerd sinds een tijdje, heb ik van het RIVM vernomen. Maar goed, dat is natuurlijk iets anders dan wat ik dagelijks in de spreekkamer zie. Dat kun je natuurlijk niet precies één op één vergelijken. Wat ik merk is dat ik de laatste jaren langere gesprekken heb met ouders van hey, waarom zou ik mijn kind nou wel of niet moeten vaccineren? En puur vanuit de ouder gezien kun je je goed voorstellen dat als jij mee kan liften op de vaccinatiegraad die er is, op de kinderen in jouw omgeving die wel gevaccineerd zijn, dat jij die keuze kan maken Door te zeggen van ik doe het niet. Want de kans dat mijn kind ziek wordt is natuurlijk klein. Ja. En in die zin begrijp ik die keuze. Maar voor de volksgezondheid is het natuurlijk uiteindelijk... Nou ja, als iedereen dat gaat zeggen, wordt het een probleem. Dat is natuurlijk ook een beetje het dilemma. Hè? Want die vaccinatiegraad die zit nu op 92%. Onder de 95. Dat is zeg maar het minimum. Daaronder wordt het schadelijk eigenlijk voor de volksgezondheid. Dus dan is de vraag, wat is belangrijker? De persoonlijke integriteit en je autonome beslissing om niet te vaccineren. Of de gedeelde verantwoordelijkheid van de volksgezondheid. Ja, ik denk dat beide heel belangrijk is. Ja, dat snap ik. Ik hoorde net de vergelijking met de autogordel. In die zin is dat natuurlijk geen inbreuk in je integriteit van je lichaam. Maar goed, dat blijft een wat lastige discussie, denk ik. Ik denk dat het beide naast elkaar kan bestaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders de juiste informatie krijgen. Wat ik nu zie, is dat heel veel informatie is toch versnipperd. Ja. Voordat je bij de goede sites terechtkomt, heb je ook al de slechte sites gevonden die onzin verspreiden. Ja, dat is ook een van de zaken waar het kabinet trouwens op in gaat zetten. Op die communicatie zeker, en het verspreiden van nepnieuws omtrent vaccineren. Maar als met ouders praat, wat zit er dan in uw hoofd? Die volksgezondheid, die nationale volksgezondheid, of die integriteit van die ouders zelf en de het autonome van de zaak? Dat ze zelf de beslissing mogen nemen. Nou, beide. Hè. Voorlopig is het in ieder geval niet verplicht, want ik denk dus dat het een goede zaak is. Ja. Maar ik leg natuurlijk ook aan ouders uit dat het belang van de volksgezondheid, het beschermen van andere kleine kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden, dat ze ook daar een verantwoordelijkheid in hebben. En de ene ouder voelt dat heel sterk, die zeggen dat ook tegen mij, van ja, ik zie dat ook zo. Ik doe het voor mijn eigen kind, maar zeker ook voor anderen. En een andere ouder die vindt dat minder belangrijk. Ja, die denkt het zal allemaal wel. Het gaat om mijn kind. Hartelijk dank, mevrouw Ter Horst. Argumenten en gesprekken met ouders, dat is dus belangrijk. Marcel Verwij, hoogleraar filosofie aan de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ver kan je gaan als overheid als het gaat om vaccineren en de verplichting daarvan? Ik denk dat je best ver daarin kan gaan. Zoals dat net al gezegd wordt. Er wordt natuurlijk heel vaak een beroep gedaan op de integriteit van het lichaam. Heel terecht. Ja. Dat is echt een hele cruciale waarde. Staat in de grondwet. Ten onrechte wordt heel vaak gedacht dat omdat het in de grondwet staat, dat het meteen een absoluut recht is. Als je dat artikel leest, dat begint al met te stellen van behoudensmaatregelen, wettelijke maatregelen die de overheid kan nemen. Is er dat recht? Hè? Dus het is, de overheid heeft in principe gewoon de mogelijkheid om wetten aan te nemen die een beperking vormen. Dat is één. En het tweede punt is dat als het gaat om recht op integriteit van het lichaam, dat is heel, inderdaad een enorm krachtige recht is. Maar dat is ook al primair bedoeld voor wanneer ik keuzes maak ten aanzien van mijn lichaam. Ja. En we hebben het hier natuurlijk wel over ouders die die keuzes maken voor hun kind. Ja, dus gaat wat u betreft de vergelijking met de autogordel op? Inderdaad, wat mevrouw Ter Horst zei, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is op zich, om te zeggen dat de autogordel een inbreuk is op de integriteit van mijn lichaam, dat gaat nogal ver. Het is natuurlijk op een bepaalde manier een soort van een belemmering van beweging, zou je haast kunnen zeggen, of een belemmering van keuze, maar de onaantastbaarheid van het lichaam is eigenlijk vooral bedoeld dat je niet zomaar in dat lichaam zou mogen ingrijpen. Ja. Bij die integriteit van het lichaam hebben we vooral bij die spuit dat gevoel, omdat het om een spuitje gaat. Dat is natuurlijk gewoon wat anders dan een riem omdoen. Maar dat is ook gewoon psychologisch werkt dat zo waarschijnlijk. Ja, maar ik denk dat het ook wel gaat om. Je hebt ook vaccins die je gewoon oraal inneemt. Hè? Dus rotavirusvaccin of het oude orale poliovaccin. Ik denk dat op zich hetzelfde argument ook daarvoor zou gelden. Ja. Dus ook op het moment dat dat verplicht zou worden, dat je zou zeggen van ja, dat is wel een inbreuk op de integriteit van het lichaam. Maar zoals ik al eerder aangaf, ik denk dat op het moment dat vaccinatiegraad daalt en reële risico's zijn voor het kind of voor de volksgezondheid of voor überhaupt de groepsbescherming die we gezamenlijk creëren, dat een voldoende argumentatie kan zijn om in ieder geval het niet louter vrijblijvend te laten zijn of een vrije keuze. Nee. En we spreken vaak over een vaccinatieplicht. Ik denk dat het ook heel goed is om te bedenken dat je daar allerlei varianten in hebt En het een is meer een plicht dan het ander. Ja. Die boete vind ik helemaal niet zo'n vind ik niet zo'n logische sanctie, om het maar zo te stellen. Wat Roland Tierik en ik al enige tijd voorstellen, is inderdaad om te zeggen van nou, op kinderdag blijven zou eigenlijk alle kinderen gewoon aan het RVP moeten voldoen, aan het rechtsvaccinatieprogramma. Dat is op zich ook veel logischer, want het sluit aan. Dat kunnen ouders ook begrijpen, dat het niet alleen bijdraagt aan de vaccinatiegraad, maar vooral ook ervoor zorgt dat het kinderdagverblijf een veilige omgeving is voor kinderen. Ja, je kunt zeggen misschien dat het mensen aanpakken in de portemonnee wel een erg negatieve prikkel is. Hartelijk dank, Marcel Verwij, hoogleraar filosofie aan de Universiteit Wageningen. Ik ga naar Sanne Windij. Goedemorgen. Goedemorgen, Sanne Windy. Sanne Windy. Je bent moeder en schreef voor Vrij Nederland een groot verhaal over je twijfels of je je kinderen wilde laten inenten. Uiteindelijk heb je dat wel gedaan. Wat heeft jou over de streep getrokken? Toch die maatschappelijke verantwoordelijkheid, denk ik. Als je zegt, ik kan mijn kind wel goed verzorgen en goed er doorheen helpen, maar een ander kind dat om medische redenen niet gevaccineerd kan worden, die kan dat niet. Ja, en wat vind je van de eventuele sanctie die de VVD dan nu dus voorstelt om vaccinatieweigeraars financieel te straffen? Zou dat helpen in jouw geval? Had dat geholpen? Nee, dat is echt een heel slecht idee, vind ik. Sterker nog, ik denk dat je daarmee alleen nog maar meer tegendruk krijgt van mensen die twijfelen en dat wantrouwen nog groter wordt. Maar je kunt ook zeggen, het is een stevig signaal. En je zegt er ook mee van, nou mensen, let op, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En als je niet meewerkt, dan moet je maar betalen. Ja, maar ik hoorde net een arts zeggen, gesprek is echt het belangrijkste. Je moet echt het vertrouwen winnen. Wat mij heeft geholpen is vertrouwen op de wetenschap. En dat die ook zeggen, het is het beste wat we hebben. Vaccinaties gaan momenteel aan hun eigen succes ten onder. We weten niet meer hoe ernstig die ziekten allemaal zijn. En ja, sommige vaccinaties nog niet perfect, maar het is het beste wat we hebben. Nou, je zegt vertrouwen op de wetenschap, maar dat deed je dus aanvankelijk niet. Nee, dat klopt. Nee, wat maakte jou gevoelig voor de argumenten die wetenschappelijk niet bewezen zijn? Toch om niet te vaccineren? Twijfel met, is het het beste voor mijn kind? Als je als paracetamol geeft, dan moet ik ook erbij sluiten van voor tot achter door. En nu dacht ik ineens, hoe goed zijn die vaccinaties nu eigenlijk? En hoe erg zijn de mazelen bijvoorbeeld eigenlijk? Ik was het ook gaan zien als een soort vervelende waterpokken, waarvan ik dacht, hoe erg is dat nou eigenlijk? En zo het een beetje aan bij het beeld dat ik had, van dat we allemaal niet meer ziek mogen zijn. Goed, het zijn wel ziektes. Het is gezond is om er doorheen te komen. Ja, nou ja, bijvoorbeeld meningokokker. Er zijn het afgelopen jaar 22 mensen aan overleden. Ja, dat gaat wat verder dan een zware griep, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Maar ook daarvoor geldt, dat ga je dan opzoeken. Van, hoe groot is de kans dat een kind eraan sterft? Ja. En ik heb bijvoorbeeld uitgelegd gekregen dat bij de mazelen, dat legt een soort je immuunsysteem plat. Dus waar je dan uiteindelijk aan overlijdt, is dan bijvoorbeeld een longontsteking. En dat gaat dan niet te boek in als overlijden door mazelen. Nee, precies. Ja. Dan, en als leek, ik ben uiteindelijk ook geen wetenschapper en geen arts. Ja. Dan ga je dat soort dingen lezen en dan ga je daaraan twijfelen. Ja, Fleur Agema van de PVV die merkte gisteren op in het Kamerdebat dat er betere voorlichting moet komen. Hè? De overheid komt nu onvoldoende tussen de spookverhalen die circuleren. Had dat in uw geval ook wat geholpen? In mijn geval zeker geholpen, ja. Het RIVM heeft een goede weg ingeslagen. De voorlichting is nu veel beter dan een aantal jaar terug, toen ik in mijn twijfelproces zat. Ja. Toen kreeg ik echt niet meer dan een simpel foldertje met deze ziekten zijn heel erg, vaccineer je kind maar. En dan werd er niks verteld over bijwerkingen, hoe groot de kans op bijwerkingen is en hoe groot de kans op het krijgen van een van die ziekten is. En dat doen ze nu beter, gelukkig. Ja, precies. Want staatssecretaris Blokhuis komt ook dit voorjaar met nieuwe plannen om de verspreiding van nepnieuws over vaccinaties tegen te gaan. En hij onderzoekt ook hoe het Rijk beter kan communiceren. Dus dat kan belangrijk zijn. Sanne Windy, hartelijk dank. Ik ga naar Gerry de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. Wat vindt u? Ik ben het daarmee eens. Ja, waarom? Ja, Ik vind het als uiterste middel vind ik een heel goed iets. Want je hebt namelijk nu, mensen hebben geen enkele motivatie, zeg maar, om het wel te doen. Dat het blijft ongestraft, het mag. Buiten dat men door de maatschappij aangekeken wordt, is er niks, zeg maar. Ja, van een kinderdagverblijf zou je kunnen zeggen van nou, dan worden ze geweigerd. Maar dan zijn er nog weer maatregelen waardoor ze kunnen afdwingen dat dat niet mag bij de rechtbank. Dus je hebt geen enkel rechtsmiddel, zeg maar, om deze mensen te overtuigen van het feit dat dit goed is en dat het gewoon ook moet. Ja. Ik heb mijn kinderen altijd gevaccineerd. Mm-hmm. En ze zijn nu 21 en 19. In de tijd dat dit aan de orde kwam, zeg maar, dat ze gevaccineerd moeten worden, ben ik altijd uitstekend voorgelicht. Dus ook over de gevaren ervan, over wat er van kon komen, wat er niet van kon komen, waarom er gevaccineerd werd, wat er gevaccineerd werd. Alles is altijd keurig netjes op het consultatiebureau destijds uitgelegd. Ja. En als ik dan kom met het argument, er is ook zoiets als de persoonlijke integriteit van het lichaam en mensen hebben de keuzevrijheid om dat te doen, dan zegt u, die moeten we maar even opzij schuiven. Nou, ik heb net die vergelijking gehoord met de autogordel. Ja. En ik vind dat geen juiste vergelijking. Want een autogordel, als ik die niet draag, heb ik daar mijzelf mee. Ja. Niemand anders. Nou, ja. Dan vlieg ja, ik zelf waar. Door de ja. voorruit heen. Ja. Dat is mijn probleem. Als er een ongeluk gebeurt en ik vlieg door de voorruit heen, zit ik met de gevolgen daarvan. Ja, je kind niet, ook. Niet mijn buurman ja. of wat dan ook. En de kinderen die naast je zitten op de stoel, bij de bijrijdersstoel. Het is inderdaad vooral de persoon zelf, maar ook de maatschappij draait erop voor alle ernstige verwondingen en revalidatie, et cetera. Dus ja. in dat opzicht, maar het is veel meer alleen jezelf. Dat ben ik met die mevrouw eens. Ja. Mevrouw de Jong, ik moet even verder. Ik noteer voor u dus een eens. Vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. En ik ga even door naar medisch ethica en jeugdarts volgens mij ook. Martine de Vries, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nee, ik ben kinderarts. U bent dan weer wel kinderarts. En medisch, de verwarring is compleet hier. Nee hoor. Nee. Goed, we gaan het verschil maar even niet bespreken, want dat kost weer allemaal tijd. De stelling, vaccinatieweigeraars mogen financieel worden gestraft. Eens of oneens? Nou, ik ben het daarmee oneens. Oké, waarom? Eigenlijk vanwege een vrij principieel punt. Hè, Marcel Verwij begon over de integriteit van het lichaam. Mm-hmm. Maar dat geen absoluut recht is, daar ben ik het mee eens. Ja. Maar het is wel zodanig diep geworteld. In ieder geval in de geneeskunde. Hè, die grens van dat lichaam. En dat doorbreek je met die prik of ook met een drankje of een pil. Ja. Dat is wel bijna een absoluut recht. Dus wil je dat doorbreken, dan moet daar iets van proportionaliteit tegenover staan. Ja. En op dit moment, en dat hebben we in de andere verhalen ook gehoord, zijn er nog heel veel wegen te bewandelen voordat je tot uh-huh. dit soort echte verplichtingen of straffen overgaat. En dat gaat over voorlichting, dat gaat over het vertrouwen terugwinnen. Ja, bijvoorbeeld de SP, als ik er even tussendoor mag, die wil een harde overheidscampagne, hè, met beelden van kinderen met polio of mazelen. Gaat dat helpen? Nou ja, als ik kijk naar de foto's op sigarettenpakjes, dan twijfel ik. Maar want die werken ook niet. Ja. Maar dus mensen die twijfels hebben geuit, als je, vooral op social media, als je die in een ziekenhuis rondleidt en laat zien wat er gebeurt, en als je die vervolgens weer laat publiceren, wat eerder in Ouders van Nu is gebeurd, mm-hmm. Dat soort dingen werken. En ik denk ook, daar ben ik het eens met Marcel Verwij, als dit soort overheidscampagnes niet het gewenste effect hebben, kan je een stap verder gaan. Bijvoorbeeld door kinderdagverblijven het recht te geven om te vaccinatie weigeraars niet op te nemen. Okay. Dus er zijn nog allerlei stappen mogelijk waarbij... Nou ja, voordat wat je overgaat de mensen in de portemonnee te pakken. Hartelijk dank, Martine de Vries, kinderarts. 66% is het eens met de stelling. NTO Radio 1. Honderden ouderen en gehandicapten procederen tegen hun gemeente voor huishoudelijke hulp. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De gemeente wil niet zeggen op hoeveel uur hulp de cliënt mag rekenen. Ik vind dat super onduidelijk. Terwijl de hoogste rechter heeft bepaald dat dat wel moet. Lijkt soms op burgertje pesten. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. De strijd om de hulp. Het nieuws van alle kanten. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof.